is. Goedemiddag. Kinderen met buikklachten moeten soms jaren wachten totdat ze een goede diagnose krijgen. Maar dankzij het zogenoemde kinderbuikcentrum, in Amsterdam zit dat, kan dat nu binnen een dag. Kinderarts Merit Tabbers vertelt er straks hier in de villa meer over. Maar nu eerst, het blauwtongvirus blijft om zich heen grijpen in ons land. Meer daarover in het NOS Journaal, Jan van der Putten. Het aantal plekken waar blauwtong is vastgesteld is gestegen tot boven de 3800, meldt de NVWA. Sinds maandag kwamen er bijna 900 gevallen bij. Dat is de snelste stijging sinds het virus in Nederland weer is opgedoken. Uit de cijfers blijkt dat vooral boerenbedrijven besmet raken in het oosten en zuidoosten van het land. Het blauwtongvirus dook na zo'n 15 jaar afwezigheid afgelopen winter weer in Nederland op en leidde tot de dood van tienduizenden schapen, koeien en geiten. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen. Een vrouw uit Los Angeles is in Rusland veroordeeld tot 12 jaar cel vanwege een donatie aan Oekraïne. De vrouw heeft naast de Amerikaanse ook de Russische nationaliteit. Ze werd opgepakt tijdens familiebezoek in Rusland. 2 jaar geleden doneerde ze $52 aan een Oekraïense hulporganisatie. De 33-jarige Xenia Karelina werd in Rusland vervolgd voor landverraad, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Karelina heeft dubbele nationaliteit. Hè. Ze is staatsburger van Amerika en van Rusland sinds 2021. Maar de Russen zien haar alleen als Russin. Men heeft geconcludeerd dat ze met die donatie dus landverraad heeft gepleegd. Xenia Karelina was begin dit jaar in de West-Russische stad Jekaterinburg en werd daar opgepakt. Sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober zijn meer dan 40.000 Palestijnen gedood. Dat blijkt uit cijfers van het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Volgens de Verenigde Naties zijn die cijfers betrouwbaar. Japan waarschuwt voor een orkaan. Die nadert het noordoosten. Er wordt veel wind en veel regen verwacht. In Japan werd eerder ook gewaarschuwd voor een zeer krachtige aardbeving. Maar die waarschuwing is ingetrokken. PostNL stuurt een excuusbrief naar mensen in Hengelo die 3 weken lang geen post hebben gekregen. De postbode had alle post weggegooid. PostNL gaat mogelijk aangifte doen tegen die postbode. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar een politieagent die mogelijk ten onrechte schoot op een auto met 2 mensen erin. Het incident was in januari na een inbraak in de buurt van Leeuwarden. De politie wilde een verdachte auto controleren, maar de auto reed weg en daarop werd er door de politie geschoten. De auto raakte even later van de weg. De 2 mannen, dertigers uit Leeuwarden, raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Later bleek dat ze niets met de zaak te maken hadden. De vader van de Spaanse voetballer Lamine Yamal is neergestoken, melden Spaanse media. De man ligt ernstig gewond in het ziekenhuis, maar hij zou niet in levensgevaar zijn. Zijn zoon, Lamine, van Barcelona, was met zijn 17 jaar de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK door zijn goal tegen Frankrijk. Volgens correspondent Merel de Bruyne zijn er al mensen aangehouden voor die steekpartij die het gevolg zou zijn van een ruzie. Het lijkt er dus in eerste instantie niets mee te maken te hebben met wie zijn zoon is. Nou ja, al kent natuurlijk iedereen zijn zoon wel en weten mensen in de buurt ook wel dat hij zijn vader is. Maar het is ook niet de eerste keer dat zijn vader in een gevecht verwikkeld raakt. Hij zou vorige zomer mensen hebben aangevallen bij een bijeenkomst van Vox. Dat is de radicaal-rechtse partij hier in Spanje. En daarvoor heeft hij toen ook een boete moeten betalen en een schadevergoeding. En de voetballer zelf, Lamine Yamal dus, heeft nog niet gereageerd op het voorval met zijn vader. Dan de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is teruggekeerd in Frankrijk. De 5e etappe finished in Annéville. En commentator Sebastian Timmerman vertelde een uur geleden over een levendige koers met veel aanvalspogingen. Sebastian, hoe zit het nu? Ja, dat is in het afgelopen uur niet veranderd. Ik kijk naar 1 vrouw aan de leiding. Dat is de 28-jarige Loes Aardegeest. De verrassende nummer 3 eergisteren in de individuele tijdrit in Rotterdam. Zij moet nog 73 kilometer rijden in een hele leuke etappe om naar te kijken. Omdat er dus veel gedemareerd en veel aangevallen wordt op de Côte Vermont, is zij nu bovengekomen. Dat is de 3e beklimming van de dag. En dan zien we kort achter haar, een seconde of 20 na haar, de eerste achtervolger over de top komen. Dat is Sylvia Pertico, die Italiaanse Italiaanse. En daarachter zien we de ritwinnares van gisteren, Puk Pietersen, op de vorige beklimming. Dat was de tweede beklimming van de dag, de Côte Saint-Pancrée. Daar ging het tempo zo hard omhoog dat er ook een groep gelost werd. Een groep van zo'n 20 vrouwen. En daar zagen we Charlotte Kool bij in de groene trui, de sprinter die de eerste en tweede etappe op haar naam bracht. Zij rijdt op dit moment een minuut achter het peloton aan en moet dus alle zeilen gaan bijzetten om in de resterende 73 kilometer nog weer terug te keren. Eén koploper dus, dat is Loes Aardegeest. Dan het peloton op 20 seconden. Charlotte Kool een minuut achter het peloton. En wij kijken naar het weer nog even. Zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden vanmiddag. Morgen heel anders. Grijs en regenachtig. En een graad of 22. Waar staat het vast? Wijnand Zwaan weet het. Ja, op een paar plaatsen, goedemiddag. Op een paar plaatsen rijdt het verkeer langzaam of staat het stil. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en knooppunt het Vonderen. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Tiel-West en Echteld. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid staat nog file 7 kilometer met een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn daar wel weer open. En op de A59 staat eigenlijk al de hele dag file. Nu nog steeds richting Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A15... tussen Papendrecht en Gorkum vanwege werkzaamheden. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u van grote betekenis kan zijn voor kinderen van nu en van later? Wat is een mooiere nalatenschap dan gezondheidszorg, onderwijs en bescherming voor kinderen die deze zorg anders niet krijgen? Ga naar savethechildren.nl/nalaten en ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Dat beloven wij u, dat wij er voor kinderen zullen zijn. Kinderen van nu en kinderen van later. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. E-bike-liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella Tiendaagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland, met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 4 dagen. Stella, slim vooruit. NRV, nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl. Nu naar Aldi voor cherry tomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherry tomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook? Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op onze gastenlijst vandaag kinderarts Merit Tabbers. Zij werkt bij het Amsterdamse Kinderbuikcentrum. Het centrum is uniek in zijn aanpak en bestaat deze zomer 1 jaar. Straks alle ins en outs. In Terug naar Toen gaan we natuurlijk weer terug in de tijd. We gaan terug naar 15 augustus 2018. En dat was de sterfdag van acteur, producent en ook regisseur John Lanting. U weet wel, de koning van de klucht. Nou, acteur John van Eert werkte met hem samen en haalt straks hier in de villa herinneringen aan hem op. En vandaag is de Indië-herdenking. Yvette Kopijn is de gast, organisator van Tracing Your Roots. Dat is een project waarbij jongeren onder begeleiding onderzoek gaan doen naar hun Indische wortels. Maar nu eerst eens even horen wat onze huisvriendin, kunsthistorica Katelijne Blok, met ons wil delen. Villa VTB. Dag Katelijne. Dag, hallo. Waar wil jij het over hebben? Nou, ik dacht, we hebben natuurlijk... ik denk dat de meeste mensen wel gezien of gehoord hebben... ergens het nieuws dat Banksy heel Londen op zijn kop zet met zijn street art. En toen dacht ik, wij hebben meer dan genoeg ook hier in Nederland. Onder andere echt een heel erg mooi, gaaf project. Dus ik dacht, ik ga dat toch even hier op de zender gooien. Ja, dat wil ik eens even onder de aandacht brengen. Want wat voor project is dat dan? Nou, het is ontzettend leuk. Je hebt het heet Museum Murals. Ik zal straks ook even noemen waar je dat uitgebreid kan vinden. Maar dat zijn 20 musea die 20 murals, dus grote schilderingen, in de buitenlucht gaan plaatsen. En al die 20 schilderingen, die kan je vinden door heel Nederland. En zijn geïnspireerd op de collectie van de musea die meedoen. Oké, okay, dus ja. Het is echt... laat ik het zo zeggen. Je kan natuurlijk de kunst binnen de muren vinden. Maar dit is een perfect voorbeeld van dat je zomaar kan vallen over een geweldig kunstwerk. En het is ooit eigenlijk bedacht door het Mauritshuis in Den Haag. Mm-hmm. Die zijn ermee begonnen. En langzamerhand doen echt, musea van het Drents Museum tot het Fries Museum, Groningen Museum, het Romeins Museum, Kruller-Müller. Van alles doet mee. Dus voor iedereen is er wel op wandel- of fietsafstand is er een mooi kunstwerk te vinden. Ja, want dat zijn dus van die hele grote muurschildering die je natuurlijk al wel jaren ziet. Maar wat nieuw is, begrijp ik, is dat het in opdracht van die musea is. Ja, het is echt een overleg met de musea in Nederland. En het leuke is natuurlijk ook dat het door heel Nederland verspreid zit. En het is geïnspireerd op de collectie. Dus de street artists, dus de kunstenaars die de schilderingen hebben gemaakt, die gingen eigenlijk naar het museum toe. Die hebben eigenlijk gekeken naar wat inspireert mij, wat kan ik meenemen. En ze hebben echt een nieuw werk gemaakt. Dus niet iets gekopieerd, maar iets wat wijst op het museum zelf, of de collectie, of een bepaalde kunstenaar of een bepaald schilderij. En daarnaast hebben ze ook echt goed gekeken, want dat is ook heel vaak heel belangrijk met zo'n street art of met een kunstwerk wat in die openbare ruimte wordt gemaakt. De plek, dus wat past er, waar moet het geschilderd worden of waar moet het behangen worden, want het zijn vaak verschillende technieken. Dus de buurt heeft ook echt wel vaak meebepaald in waar moet het zijn, wat moet het worden. En dat maakt het natuurlijk extra leuk dat je opeens een kunstwerkje misschien wel in de buurt van je achtertuin hebt hangen. Ja, heb jij dat? Jij woont in Amsterdam? Nou, er is genoeg street art, moet ik zeggen. Wij hebben natuurlijk ook dat street art museum in Amsterdam-Noord. En daar kan je ook gewoon kijken naar werken van kunstenaars van over de hele wereld die daar een schildering hebben gemaakt. Maar je kan hier ook in het wild, als je goed oplet. Bij mij hier om de hoek heb je een Franse kunstenaar. Die staat bekend om zijn mozaïekjes. Die heeft er hier ook in geplaatst. Dus je kan, als je wil, kan je hier ook op fiets of wandeltocht in het wild kunstwerken ontdekken die gewoon zijn geplaatst. Ja, dus want zeker. In Amsterdam, meen ik me te herinneren, heb je op het Leidseplein een enorm mural. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is werk van JDL. Judith de Leeuw is een vrouwelijke street artist. En die heeft een enorme werk gemaakt. En ook als je het ziet, denk je bijna, hoe heb je dat gedaan? Ja. Zij schildert het vaak en daarna plakt het in zijn geheel op. Maar het mooie is natuurlijk heel vaak... Kijk, dit zijn projecten, de 20 muurschilderingen zijn in opdracht van de musea gedaan. Maar soms wordt het natuurlijk in een soort van guerrilla-actie in één nacht geplaatst. Hm. En daar staat zij ook wel onbekend, Judith de Leeuw, dat zij soms in één nacht zie je opeens een enorm werk op een muur hangen, wat je daarvoor, die dag ervoor niet had gezien. Toen was het nog gewoon een wit muurtje. Hm. En ja, zij maakt echt fantastisch werk. En daarnaast, wat ook heel leuk is, zij... de street art wereld is vaak nog wel echt een mannenwereld, wat ook een natuurlijk ontzettend leuke wereld is. Maar dat is des te meer belangrijker dat er meer sterk vrouwengeluid is. Van onder andere Mick de la Rock, ook een bekende street artist. En dus Judith de Leeuw. Dat zijn twee vrouwen die wel flink wat roering ook brengen in deze kunstwereld. Want dit zijn twee, tenminste dat waar ik het dan nu over heb, dat zijn twee vrouwen die ze tekenen, dansende vrouwen. Zit er ook altijd boodschappen achter? Meestal wel. Want het is vaak wel, dat is ook in de geschiedenis van de street art, het zit vaak wel een stuk natuurlijk protest. En het reageert vaak op thema's. Dus het reageert op iets wat in de omgeving gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan Banksy, die kan ook heel erg... die wil echt wat losmaken. Dus of het nou gaat om politieke onderwerpen of aan de klimaatverandering. En dat zie je ook eigenlijk in alles wel terug, dat het echt wel thema's zijn die spelen, die ze willen aankaarten ermee. Dus naast een prachtig stukje werk zit er vaak ook een enorm belangrijke boodschap in. Superleuk. Nou, leuk dat je ons dat eens eventjes wilde vertellen. We gaan allemaal heel Tuurlijk, goed kijken nu. Lekker naar buiten, omhoog kijken of naar beneden. Je kan ze overal spotten. Ja, hartstikke goed. Dankjewel, kunsthistorica Katelijne Blok. 1969, Proud Mary. En het betekende de doorbraak van Creedence Clearwater Revival. En dit nummer werd in 1971 opnieuw een hit. En toen was het een cover van Ike en Tina Turner. Margreet Rijntjes. Tot 3:30, Villa VBB. Het kinderbuikcentrum gaan we over hebben. Dat is een onderdeel van het Amsterdamse UMC en dat bestaat 1 jaar. In het centrum werken artsen uit allerlei verschillende disciplines samen om kinderen met complexe buikproblemen zo snel mogelijk te diagnosticeren en ook te helpen. Een van hen is Merit Tabbers, kinderarts maag-darm-leverziekte. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, met wat voor soort buikklachten komen kinderen bij jullie? Nou, het zijn vooral complexe buikklachten, maar dat kan eigenlijk van alles zijn. En daarom is het zo van belang dat je multidisciplinair met elkaar naar deze kinderen gaat kijken. En als je denkt van, wat voor kinderen zijn dat? Dat zijn bijvoorbeeld kinderen waar een stukje darm niet goed is aangelegd, maar dat kan ook een stukje slokdarm zijn. Dat is dan al vanaf de geboorte een probleem. Maar dat zijn ook kinderen waarbij de darmen bijvoorbeeld niet goed bewegen. Dus bijvoorbeeld ernstige obstipatie. Of kinderen waar zenuwcellen in de darm niet goed zijn aangelegd, zoals de ziekte van Hirschsprung. Maar ook kinderen met infecties. En dat kunnen te vroeg geboren kinderen zijn. Maar ook kinderen op oudere leeftijd, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, wat een chronische darmontsteking is. Maar ook, de buik is complex. Je hebt daar natuurlijk nog andere organen in zitten. Denk ook aan de nieren of de urinewegen. En zelfs soms dat de kinderen niertransplantaties nodig hebben. En het is vooral veel zeldzaam en complex. Dat is eigenlijk wel wat belangrijk is. Ja, want u noemt nu de ziekte van Crohn bijvoorbeeld. Is dat dan iets wat door eerdere ziekenhuizen niet gediagnosticeerd is? Nee hoor. Kijk, op zich is de ziekte van Crohn, hebben we in Nederland hele goede algemene ziekenhuizen. En moet je ook dus vooral in netwerken goed met elkaar samenwerken. Alleen, er is een percentage kinderen dat bijvoorbeeld geopereerd moet worden. En dat moet dan wel in een tertiair academisch centrum, zoals dat heet. En dan inderdaad is het kinderbuikcentrum van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC daar een belangrijke voortrekker van. En hoe werkt dat dan? Er kan bijvoorbeeld een kind liggen in een ziekenhuis in de regio. Daar hebben we dan laagdrempelig overleg mee, omdat het wat complexer is dan normaal. Dan ben je met elkaar dagelijks met de behandelaren aan het overleggen van, kunnen we nog wat medicijnen intensiveren? Of moeten we toch beslissen om uiteindelijk een operatie te gaan verrichten? En als je er dan op afstand niet meer uitkomt, hè, dus dat is in een later stadium, dan kan je met elkaar beslissen, in overleg ook met ouders, om de kinderen naar ons centrum te laten komen en hier dan ook de operatie te laten uitvoeren door onze kinderchirurgen. Ja. Dus jullie hebben collegiaal overleg, noem ik het dan maar even, met gewone ziekenhuizen die dan verder de behandeling hebben. Maar jullie kunnen ook zeggen, nou, kom hier naartoe. En dan hebben jullie een heel team van allerlei verschillende artsen. Daar zitten maag, darm en leverartsen bij, maar ook kindergynaecologen, psychologen. En jullie gaan met elkaar werken om uiteindelijk binnen een dag tot een diagnose te komen. Begrijp ik. Nou, dat klopt. Dat is zeker het streven. En daarom hebben we ook thematische polies opgericht. Dus dat wil zeggen, we hebben een slokdarmpolie, of we hebben een darmfalenpolie, of een IBD-polie. Allemaal moeilijke woorden. Maar wel waarin duidelijk is, als een kind wordt aangemeld, op welke plek het kind het beste door welk team gezien kan worden van ons. Als eerste eigenlijk. Precies. Ja. En op zo'n poli, stel je voor een kind met een probleem met darmfalen, die wordt dan bijvoorbeeld door mij gezien en door een kinderchirurg, maar ook door een diëtist, zo nodig door een psycholoog en een verpleegkundige. En dit alles omdat je gewoon samen meer weet. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik heb mijn expertise op het MDL-gebied, de chirurg weer op het chirurgische gebied. Ja. Precies. Ja, en al die kennis en expertise bij elkaar maken het gewoon sterker. En maken het ook dat je sneller tot de diagnose met elkaar kan komen. Of ook kan besluiten wat het niet is. Want dat is natuurlijk net zo goed belangrijk. Ja, precies. Want dat kan je dus heel snel met bijvoorbeeld een collega, een uroloog, afvinken. Nou, het heeft niks te maken met het urinestelsel van een baby. Precies, precies. Ja, ja, precies. En dan dus je kan dus heel verder snel de expertise bij elkaar krijgen. Wat is nu een voorbeeld van een patiënt die u nooit gaat vergeten? Waarvan u dacht, nou, we weten het gewoon niet, maar waar jullie met elkaar toch uiteindelijk tot een diagnose kwamen? Ja, dat zijn er eigenlijk best wel veel, als ik eerlijk ben. Want toen ik begon met studeren, dacht ik altijd, we gaan het allemaal oplossen. Maar hoe langer je bezig bent, hoe uitdagender en moeilijker het soms is. En je weet ook niet alles, ook al heeft een kind duidelijk behoorlijke klachten. En dan is het ook aan ons om de families en het kind optimaal te begeleiden. Maar wat mij vaak wel heel erg bijblijft is, na de geboorte, waarbij als ouders niet verwacht dat je een kindje krijgt met een aangeboren afwijking, bijvoorbeeld van de darmen. Een kind moet dan geopereerd worden. En blijkt opeens ook nog heel lang voeding via het infuus te moeten krijgen, omdat ze zelf niet kunnen eten. Ja, dat maakt impact op elk gezin. En dat blijft me altijd wel heel erg bij. En maakt altijd erg indruk op mij hoe een leven gewoon heel erg kan veranderen. En dan vooral voor het kind en het gezin. En dat is natuurlijk belangrijk dat wij gaan proberen. En dat is dus niet alleen met de zorg, maar ook met het onderzoek wat we doen. En ook met het opleiden om daar ons steentje aan bij te dragen. En om steeds verder deze zorg voor deze kwetsbare groep kinderen te verbeteren. Ja. Met zeldzame aandoeningen. Nou is het zo dat jullie een jaar bestaan. Jullie werkten natuurlijk al heel lang op deze manier. Maar jullie dachten, hey, wat wij doen, dat doen we eigenlijk hartstikke goed. Weet je wat, we gaan het echt een naam geven. We geven het een label. Werkt dat ook zo? Komt er daardoor ook meer verzoeken binnen? Komen er verzoeken uit het buitenland omdat ze denken, daar moet je wezen? Nou, zeker. Kijk, het is vrij kort, hè? Nog een jaar. Maar wij waren echt onder de indruk hoeveel aandacht het kreeg eigenlijk. Ja. En het klopt helemaal wat je zegt. Van wij werkten eigenlijk al zo, maar we werkten toch op een andere manier. Want wij hadden geen systematische polies, wat ik net uitlegde, multidisciplinaire polies gericht op specifieke thema's. Dat deden we niet. Dus het is in het belang van de patiënt dat het de kwaliteit verbetert, dat we proberen het onderzoek allemaal op één dag te doen. Maar het werkt ook veel prettiger. Dat is de andere kant. Dat is een leuke bijvangst. En het werkt ook heel enthousiasmerend om dit met elkaar te doen, om nog verder onze zorg voor de kinderen met complexe buikproblemen te professionaliseren en optimaliseren. Nou, van harte gefeliciteerd met het eenjarig bestaan van het centrum. En dank voor de toelichting. Merit Tabbers, kinderarts maag-darm-leverziekte in het kindbuikcentrum van het Amsterdamse UMC. Onze eigen Nederlandse Ilse de Lange. Op dit moment treedt ze veel op in Duitsland. Maar vanaf begin september staat ze ook weer in de Nederlandse poppodia. En ik heb even gekeken op haar site. Onder andere Winterswijk, Zutphen en Eindhoven. Kunt u naartoe. NPO Radio 1. Het is bijna 3:30. Hij zei al, dag tegen mij. Ja, dag. Dag Jan van der Putten. Hallo. Het OM begint een strafrechtelijk onderzoek naar een politieagent. Die schoot in Leeuwarden op een auto die er vervolgens vandoor ging. En mogelijk had die agent volgens de regels niet mogen schieten. Dat zoeken ze nu uit. Een Russisch-Amerikaanse vrouw die 2 jaar geleden $52 doneerde aan Oekraïne, is in Rusland veroordeeld tot 12 jaar cel. Ze werd opgepakt bij familiebezoek. De vrouw is volgens Rusland schuldig aan landverraad. Familie van de overleden Vlaardingse loodgieter heeft extra beveiliging gekregen. Bij het huis van het gezin werden gisteren explosieven gevonden. En sindsdien is de beveiliging op verzoek van de familie opgeschroefd. En we kijken nog even bij de Tour de France. Van de 5e etappe had een 30 minuten geleden 1 koploper, Loes Adergeest. Commentator Sebastian Timmerman, hoe is het nu? Zij heeft gezelschap gekregen van 2 sterke vrouwen. Fem van Empel, die net als Puk Pietersen het off the road rijden, het veldrijden combineert met het wegwielrennen. Pietersen won gisteren, Fem van Empel nu vandaag in de aanval. Zij is naar Adergeest toegesprongen met de Belgische Julie van der Velde. Hebben een voorsprong opgebouwd van 1 minuut en 5 seconden op het peloton. De grootste voorsprong die we vandaag gezien hebben op weg naar Amnéville in het noorden van Frankrijk. 60 kilometer nog te rijden, terwijl achteraan in het peloton Charlotte Kool opnieuw het peloton moet laten gaan. Zij heeft een moeilijke dag. De winnares van de eerste 2 etappes lijkt vandaag niet mee te doen om de ritzegen. Verkeersinformatie, Erik Even, goedendag. Ai, goedemiddag. Ja, er staan een paar korte files. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. Maar nog een aantal met een langer oponthoud, zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Westrum zijn wegwerkzaamheden aan de gang en dat kost je 20 minuten extra. Er is ongeluk gebeurd op de A9, Diemen richting Amstelveen. Ter hoogte van Amstelveen er zijn daar 2 rijstoken dicht en de vertraging is nu al een kwartier. En tenslotte de A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. Terug naar 15 augustus 2018. Villa VDB. Want op die dag overleed John Lanting, de koning van de klucht. De man achter de vele kluchten van het Theater van de Lach. In de kluchten is hij een clown. Dat vonden jullie vast leuk, ik weet het. En dat doet hij zo verschrikkelijk goed, dat hij ook in Nederland dus zeer beroemd is geworden daarom. De koning van de klucht. Het was natuurlijk een beetje een stiefkindje onder de kunsten. En hij heeft zich echt beijverd om dat weer serieuzer op de kaart te zetten. Zo is het, ja. Naast de acteurs spelen deuren vaak een belangrijke rol. Van 1971 tot 1996 bracht hij elk jaar een klucht op de planken. Klein meisje, kom maar tevoorschijn. Oh, verrek, hij er nou bezwaar tegen als ik eventjes mijn 11 gebruik? Zijn ze op mijn kamer? Die heb je ze toch zelf gegeven? Zijn ze op mijn kamer? Lanting was al geruime tijd ziek. Hij is 88 jaar geworden. Over John Lanting ga ik praten met acteur en theatermaker John van Eert. Hij heeft samengewerkt met John Lanting. En ook tot aan zijn dood contact hebben ze gehouden. Dag John. Hallo, hi. Hi, goedemiddag. Ja, als ik de naam John Lanting zeg, waar denk jij dan aan? Ja, nou, wat net al te horen was natuurlijk, vooral natuurlijk aan de klucht. Aan klucht 70, 80 jaren en de enorme successen die hij daarmee had. Wat is wat jou betreft de essentie van een klucht, behalve al die deuren? Nou, de deuren zijn sowieso een beetje misverstand. Want dat komt voort uit 1 voorstelling die hij gemaakt heeft, waar achterlijk veel deuren in zaten. Ja. En dat heeft waarschijnlijk zoveel indruk gemaakt dat iedereen het altijd over de deuren heeft. Maar ja, de essentie van klucht, kijk, is natuurlijk ontstaan al in de middeleeuwen als eigenlijk kritiek op de gevestigde maatschappij en op de gevestigde orde. En dat is in de loop der eeuwen allerlei kanten opgegaan. En wat Lanting vooral deed, waren kluchten uit de jaren 70 van Ray Cooney en zo. Engelse kluchten die vooral gebaseerd waren op misverstanden en op overspel. Het ging altijd over overspel. Ja. En daar kwamen ook toch regelmatig deuren bij kijken. Ja. Was dat zijn grote passie, de klucht? Ik bedoel, vond hij dat zelf ook echt hetgene wat hij wilde maken? Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet of het uit nood geboren is. Want hij was wel ook altijd bezig met dat hij ook wel hele serieuze stukken had gedaan. Dus hij had ook wel de behoefte om zichzelf als acteur te bewijzen dat het niet alleen maar clownerie was of zo. Maar ik denk wel dat toen hij eenmaal die weg ingeslagen was, dat was wel zijn hoofdpassie. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, want ja. Je zegt clownerie. Er werd natuurlijk een beetje badinerend over gedaan, hè? Over het genre, ja. De klucht. Ja, ja. Ja, en ik denk dat dat. Dat is sowieso een misverstand. Want kijk, het is geen literatuur vaak. Nee. Maar, maar het heeft natuurlijk wel bestaansrecht. En John Lanting heeft altijd. Hij heeft daar wel een frustratie over gehad dat dat nooit serieus genomen werd. In plaats van gewoon te genieten van het succes dat hij ermee had. Ja, merkte je dat de frustratie daarover? Want jij kende hem. Ja, hij was wel heel erg altijd bezig met het bewijzen van dat bestaansrecht. Dus met bewijzen van waarom Klucht toch wel degelijk een plekje had in de wereld van het theater. En dat vond ik wel vaak ook moeilijk, omdat ja, dat bewijs dat leverde hij dagelijks in de theaters. En dus, weet je, er wordt natuurlijk altijd al. Het is sowieso een groot misverstand dat komedie lager op de trap van de kunsten zou staan dan tragedie. En terwijl we allemaal weten dat het eerder een horizontale situatie is dan een verticale. Ja. En jij zegt het bewijs leverde die bij spreken elke dag met volle zalen, bedoel je? Omdat het was gewoon super populair. Ja. Heel super populair. Het was echt waanzinnig. Hij kon echt seizoenen door met één productie. En hij had dat wat later Jos Brink had met zijn musicals. Dat het gewoon. Ja, het zat gewoon altijd vol. Het is wel zo dat er in de 80e jaren op een gegeven moment ook protesten zijn geweest. In de Schouwburg hebben ze publiek bijvoorbeeld proberen tegen te houden, omdat het vrouwonvriendelijk zou zijn. En ik moet eerlijk zeggen, dat was het ook vaak. Het was homofoob, het was vrouwonvriendelijk. Het ging altijd over meisjes die zonder BH'tje onder het bed moesten verstoppen. Ja. Dus, maar ja, dat was het wel. En dat is iets wat nu niet meer zou kunnen, maar dat was gewoon. Want toen, dat hoorde erbij. Ja. Ja. Wat voor man was het? Ja, hij was heel fanatiek. Hij was heel, heel bezeten vanuit zijn eigen wetten over wat Klucht moest zijn. En wat hield waren? Zich overigens daar zelf niet vaak aan. Oprechtheid. Niet schmieren. Nooit de vierde wand. Hè, dat is dus zeg maar het publiek negeren. Nooit de vierde wand doorbreken. Dus nooit rechtstreeks met de zaal communiceren. Hij had het altijd over de oprechtheid van de personages. Dat het dus niet een. Dat ze dat ook echt wel geloofwaardig moesten zijn. Zijn uitdrukking was altijd geloofwaardige personages in ongeloofwaardige situaties. Ja, dat is mooi. Ja. Want je zei, ja, die wetten, daar hield hij zichzelf niet altijd aan. Want dat deed hij wel, dat smieren? Ja, zeker. Ja. Dat zou je eigenlijk aan actrices moeten vragen die met hem gespeeld hebben. Ik heb nooit met hem op de planken gestaan. Maar ik weet, en acteurs, ik zeg actrices, maar gewoon met mensen die met hem gespeeld hebben, dat hij op een avond gewoon, en dat is ook heel verleidelijk, los kon gaan. Kijk, hij was natuurlijk de meester en de rest moest zich daarnaartoe naar voegen. En dat werd niet altijd door de collega's gewaardeerd. Nee? Op wat voor manier dan niet? Nou, omdat, kijk, als je heel erg een specifieke theorie hebt over wat Klucht zou moeten zijn en wat het spelen in een klucht betekent en wat je daarvoor moet doen. En daar heel streng op bent en vervolgens zelf daarmee aan de haal gaat, dan is dat natuurlijk best wel lastig als collega. Aan de andere kant moet ik zeggen, zonder John Lanting was er geen Klucht. Dus hij was ook de ster. Dus daar zat ook wel wat in dat hij daar zijn eigen pad mocht uitstippelen. Het waren ook zijn producties. Hij produceerde het zelf. Hij vertaalde het zelf. Hij maakte zelfs decors zelf. Dus het was helemaal zijn ding. Nou sta jij natuurlijk zelf ook op de planken. Ik las in een interview met jou dat jij het liever niet hebt over de klucht. Maar... Nee. Nou ja, kijk, klucht is natuurlijk het is toch wel een vies woord geworden in Nederland. En dat komt door, hè, jullie zeiden het zelf al in de introductie, van nou, lachen, gieren, brullen, veel deuren. Zeker uit die tijd van de 70, 80 jaren, veel platitudes. Terwijl ik denk dat het veel omvattender kan zijn. En laten we het dan gewoon een komedie noemen. Ja. Want dat is het gewoon. En de ene komedie heeft meer tekst. Kijk, twee jaar geleden een stuk geschreven, zo vader, zo zoon. Nou, dat had zeker kluchtachtige elementen, zullen we maar zeggen. Maar dat was gewoon ook een pure komedie. Dus waarom zou je dat moeten specificeren? Als het woord al... Moet je nagaan hoe vaak het woord klucht in negatieve zin gebruikt wordt. De Tweede Kamer... Er was weer een klucht tussen de politieke partijen in de Tweede Kamer. De voetbalwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord... Nou, dat was gewoon een grote klucht. De gemeenteraad van Barneveld is een grote klucht, wat daar gebeurde. Dus het is moet je eens nagaan hoe vaak dat woord gebruikt wordt. Ja. En dat vind ik zo jammer... Want er zit een hele negatieve klank aan. Ja, dat is waar. En als jij zo terugkijkt op zijn leven... 88 is hij geworden. Ja. Herdenk je hem dan vandaag op een bepaalde manier... behalve nu door dit gesprek? Nee, zo ontzettend close waren we niet. We hebben wel veel briefcontact gehad tot het einde van zijn leven. Maar, waarover? Over de klucht. Ja. Want wij verschilden wel van mening over wat klucht moest zijn. En hij kon daar heel fel in zijn. Maar want wat vond jij dan anders? Oh ja, fel, maar waarover dan? Nou, het misverstand. Kijk, mijn voorstellingen zijn veel... Daar zat veel meer absurdisme in. Dus dat staat... Daarmee sta je toe dat er dus dingen gebeuren die nog onwaarschijnlijker zijn, zeg maar. Dus ik doorbreek de vierde wand wel. Of ik stop de voorstelling omdat we zogenaamd, omdat het verkeerd gaat, en we draaien de voorstelling terug. Of we hebben zogenaamd een acteur te weinig en we vragen iemand in de zaal om die rol te spelen. Ja. En dat waren voor hem gruwelheden. hij is daar wel heel erg boos op zijn manier over geworden. Maar hij heeft wel vlak voor zijn dood nog een brief geschreven... waarin hij eigenlijk het weer legde en daar zijn verontschuldigingen in maakte. Ja. Maar... Nee, het was een Einzelgänger. En ik denk dat hij werd gewoon toch een beetje uitgelachen. En in plaats van het naast zich neer te leggen en te denken... ik maak gewoon zelf wat ik wil maken, was hij altijd aan het strijden. Ja. En dat vind ik heel triest. Ja, toch heel kwetsbaar, hè? Ja. Dank, John van Eert, voor het delen van je herinneringen aan John Lanting. Dank je wel. Vandaag dus, 6 jaar geleden dat hij overleed. En we gaan dan terug naar het jaar, ook met muziek. George Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun Ik zei het al, hè? De Britse zanger George Ezra. Shotgun heet dit nummer. Het is vandaag 15 augustus en dat is de Nationale Indië-herdenking. De dag waarop in 1945 een definitief einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam door de capitulatie van Japan in voormalig Nederlands-Indië. Veel Indische Nederlanders weten wel dat hun wortels daar, op dat andere continent, liggen. Maar hoe die wortels nou precies lopen, weten ze vaak niet. Yvette Koppijn heeft daarom het project Tracing Your Roots opgezet, waarbij jongeren leren om zich te verdiepen in hun stamboom. Welkom. Dank je wel. Leuk, leuk dat je er bent. Waarom ooit begonnen met dit project? Omdat ik natuurlijk zelf ook jong ben geweest. En, Roots in voormalig Nederlands-Indië. Mijn vader is van 1939, hij is nog in leven. En hij heeft de Japanse bezetting, maar met name ook de Bersiap die je daarop volgt en de onafhankelijkheidsoorlog als kind meegemaakt. En voor mijn familie gold eigenlijk dat de oorlog met 15 augustus nog niet klaar was. Er startte natuurlijk een nieuwe oorlog, de koloniale oorlog, de decolonisatieoorlog. Mm-hmm. Waarbij mijn vader en mijn oma en mijn tantes geïnterneerd werden in een kamp. Dus zij hebben eigenlijk daarna pas in een kamp gezeten. Ja, maar dat waren dus Nederlanders? Waren Indische Nederlanders. Indische, dus ze waren van gemengd Indo-Europees bloed. Dus mijn oma had zelf een oma die Javaans was. En omdat ze kon aantonen dat ze daarmee ook Javaans bloed had, kon ze tijdens de Japanse bezetting buiten het kamp blijven. Ja. En heeft ze daar zonder geld en met kleine kinderen, nog een baby, moeten overleven. Maar was uw eigen achtergrond de reden om dit project te beginnen? Was er een aanleiding? Nou ja, ik ben zelf natuurlijk ook jong geweest. En achter in de 20, toen kreeg ik opeens de vraag, hè, van wie ben ik eigenlijk en waar kom ik vandaan? Het was eigenlijk in onze familie zo gewoon om zo'n Indische oma te hebben, die natuurlijk altijd bij elke verjaardag een Indische rijsttafel maakte. En die goed kon naaien, die sprak met een rollende R. Ze vertelde ook veel over het verleden, dat wel. Maar ik begreep gewoon niet alles. En aan de ene kant was het heel vanzelfsprekend dat ze er was. Werd er verder ook niet over gepraat. Maar haar aanwezigheid maakte mij wel nieuwsgierig naar, andere kinderen hebben niet zo'n oma. Nee. Hoe kom ik aan deze? En wat is haar achtergrond? Waar komt ze vandaan? En waar kom ik dan eigenlijk vandaan? En ik denk dat die vraag eigenlijk bij alle jonge mensen of bij iedereen op een gegeven moment wel gaat spelen in je leven. Van, als je weet waar je vandaan komt, weet je beter wie je bent. En kun je dus ook beter, vanuit een beter geworteld beeld van jezelf aan je eigen toekomst gaan bouwen. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat we Tracing Your Roots hebben. Ik nodig daarin jongeren uit om op zoek te gaan naar hun voorouders, hun familiegeschiedenis. En we kijken achterom, maar heel duidelijk met het oog op hun toekomst. Ja, een van de mensen die heeft meegedaan aan dat project is Max Pickers. Daar hebben we contact mee. Dag Max. Hoi, goedemiddag. Ja, jij hebt dus meegedaan aan het project, staat nu met een voorstelling over je Indische roots op de parade. Wat heb jij geleerd concreet bij dat project? Ik heb eigenlijk heel veel handvaten gekregen om dus vooral stamboomonderzoek te doen. En daarnaast heb ik gewoon nog meer algemene dingen geleerd, ook over de maatschappij in Nederlands-Indië. Voor mijn gevoel vooral eigenlijk de afgelopen eeuw, maar ook nog wel de eeuwen daarvoor, hoe dat toen daar ging. Ja. En ook nog wel wat dingen over hoe Indische Nederlanders die naar Nederland kwamen, hoe die hier werden ontvangen. Is het zo dat, wat Yvette net benoemt, zo van op zoek gaan naar mijn roots, dat belangrijk is geweest voor jou? Dat je beter geworteld bent letterlijk in het verleden met je eigen familie? Ja, dat is zeker zo. Dat is ook waar ik mijn voorstelling deels over heb gemaakt. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Nieuw-West. Dus ik had daar heel veel verschillende culturen om me heen. En ik had heel erg het gevoel van, oké, mijn vrienden met Marokkaanse roots of met Turkse roots of met Surinaamse roots, die weten allemaal heel duidelijk dit en dit. En dat betekent dit voor mijn gedrag en mijn identiteit. En ik kon me er altijd heel makkelijk een beetje aan aanpassen. En toen op een gegeven moment kreeg ik steeds vaker de vraag, maar jij bent toch niet Marokkaans? Jij bent toch iets anders? Wat is dat dan? En toen ging ik me dat eigenlijk afvragen. Van wat is dat eigenlijk? Ja, wat zei jij dan? Ja, dan zei ik, ik ben Indo en dan zei ik iets over het eten. Want het eten was het eigenlijk hetgene wat ik vooral goed kende. En verder wist ik er eigenlijk niet zoveel over. Nee, dus ben je gaan graven, noem ik het maar eventjes. Ben je gaan praten met familieleden? Hoe heb je dat aangepakt? Ja, daar ben ik eigenlijk begonnen. Ik heb vooral veel gepraat met een oom en een tante van mij. Die ook een beetje van de allereerste generatie zijn. Die daar ook nog best wel een tijdje hebben en die hadden soms verhalen die een beetje alle kanten op gingen. Dus soms was het ook weer niet zo heel goed te volgen. Maar het heeft wel veel informatie op kunnen leveren. En ik heb wel het gevoel dat ik daar veel dingen uit heb kunnen halen. En dat ben ik nu langzaam een beetje aan het connecten met meer van die officiële bronnen. Ja. Waar ik dus ook dat stamboomonderzoek mee doe. Maar ik snap heel goed dat moeilijk is om te benoemen hoor trouwens. Ik bedoel, je hebt het heel veel kunnen achterhalen, heel veel informatie. Je noemt ook net dat de historische context die je hebt onderzocht. Maar kun je aangeven wat het bij jou heeft gebracht in jouw persoon? Dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat het vooral voor mij dat ik heel erg het gevoel had dat ik van de mensen die er überhaupt mee bezig waren, dat ik vooral heel vaak bij oudere generaties terechtkwam. En dat ik door dit project merk van, ik heb heel veel leeftijdsgenoten die hier ook mee bezig zijn. En dat ik daar eigenlijk zelf een soort van plek in vind van daar kan ik altijd nog een soort van terug naartoe gaan. Als ik nog heel veel vragen heb, want die heb ik nog steeds. Dus in die zin is het nog zeker niet zo dat ik alle puzzelstukjes al op een plek heb. Maar ik heb al plekken waarvan ik weet, ik kan meer daarna of ik kan met die afspreken en ik kan misschien dat gaan doen. Ja. Maar daarbij sta ik dus best nog wel aan het begin, vind ik zelf. Ja. Heb je het gevoel dat je je Indische roots, want welke roots zijn dat? Zijn dat echt Indonesische voorouders? Ik heb tot nu toe ben ik twee generaties terug. Vier generaties terug gegaan. Dus vanaf mijn oma geteld twee. Mm-hmm. Dus ik weet nog niet precies hoe ver het gaat. Maar mijn oma en opa die heten al Keiner en Antonijs. Dus dat zijn al Europese namen. Ja, ja. Dus er zitten wel, daarvoor zitten er wel waarschijnlijk inheemse Javaanse mensen. Vooral Java. Maar er zit waarschijnlijk ook nog wat van de Molukken bij. Misschien ook nog wat van Sumatra. Dat is allemaal nog niet heel duidelijk. Nee, dat is natuurlijk iets wat allemaal onderzocht gaat worden. Yvette, dit is typisch misschien wel wat de mensen die op zoek gaan, die denken, ik wil het. Die gaan het onderzoeken, gaan praten. Is dit de manier waarop het gaat? Kan iedereen die nu luistert en denkt, dat wil ik eigenlijk ook wel, zich melden bij jou en aan de slag? Ja, ik wil wel graag een aanvulling geven op wat Max zegt. Ik denk dat Tracing Your Roots aan de ene kant inderdaad geven we allerlei mogelijkheden om op zoek te gaan naar die stamboom, het verder uit te pluizen. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Want wat je eigenlijk doet is een zoektocht starten naar je afkomst, naar je identiteit. Wie ben ik? We kijken bijvoorbeeld ook naar je culturele bagage. Wat zit er eigenlijk allemaal in mijn rugzak? Wat heb ik van voorouders overgedragen gekregen? Aan culturele gewoonten gebruiken, maar misschien familiewaarden, andere dingen, trauma misschien ook. En daar kijken we naar. En we kijken dan ook naar, goed, wat wil je blijven dragen? Wat is heel inspirerend? En wat wil je achter je laten? Wat wil je misschien loslaten? En heb dus jij ik denk iets dat, je... dat Tracing Your Roots ook veel meer een die zoektocht is naar wie je bent. En je doet dat met gelijkgestemden. En dat is denk ik wel de helft van het succes van Tracing Your Roots. Het is eigenlijk veel meer dan de som der delen. Toegang krijgen tot je geschiedenis, stamboomonderzoek doen. In gesprek gaan met oudere generaties. Het zwijgen doorbreken. Dat allemaal tezamen, als je dat kan doen met gelijkgestemden, dan ben je eigenlijk ook bezig om nieuwe community te maken en de generatiegenoten bij elkaar te brengen, zodat ze ook elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen steunen in het proces wat ze aangaan. Ja. En Max, tot slot, wat zeg jij nu als mensen aan jou vragen? Waar kom je eigenlijk vandaan? Dan zeg ik meestal, ik ben Indo. En dan zeg ik er heel vaak bij, dus dat betekent, of al zeg, soms zeg ik ook, ik ben Indisch. En, dan zeg ik erbij, dat betekent dus dat ik Indonesisch en Nederlands bloed heb. En niet uit India of iets anders, wat veel mensen vaak nog verwarrend vinden. Dat. Ja, helder. Nou, mooi project. Yvette Copijn, dank. Organisator van het project Tracing Your Roots. En dus Max Pickers. Dit weekend, belangrijk om te zeggen, sta je met je voorstelling Surabaya Boy op de parade in Amsterdam. Dank. Ja, en mensen kunnen zich... Nieuws! Ja, wat wou je nog zeggen? Mensen kunnen zich aanmelden via www.verhalenoverleven.org als je mee wilt doen. Hartstikke goed. Nieuws! Snipper. Ja, precies, de nieuwsnipper. Want we hebben een leuke post-Olympische snipper in de aanbieding. Luister om te beginnen naar dit eerder uitgezonden fragment. Af en toe wordt nog wel eens een beetje bij een wedstrijd misschien wel eens DJ'en. Maar voor en foremost ben ik wel een echte organisator van belangrijke wedstrijden. Ja. Ja, er zijn prijzen te winnen. Dan moet er een antwoord komen op deze vraag. In de nieuwsbv van vandaag was deze bondscoach te horen. Vers terug dus van de Olympische Spelen in Parijs. Van welke, en dat is mijn vraag, van welke Olympisch onderdeel was deze man onze bondscoach? Een minuut om te bellen. 0800-1101. 0800-1101 met het goede antwoord. Welke Olympische sport? Onderdeel, moet ik het zeggen. 0800-1101. Ja hoor, wie heb ik aan de telefoon? Goedemiddag. Met wie heb ik de eer? Hallo, met Richard. Dag Richard. Wie is het? Zou je je radio even wat zachter willen zetten? Want we hebben slecht contact met je. Ja, excuses. Ik had niet door dat ik meteen al... Ja joh, je bent gewoon de winnaar, denk ik, hoop ik. Hoe heet hij? Ah, de meneer... Oh, excuus, dat weet ik niet. Oh. Ik weet alleen dat hij van Breaking was. Ja. Nou, zullen we het goed rekenen? Ja, hartstikke goed. Hij heet Tyrone van der Meer. Voor de zonneklep. Bij die sport gebruik je niet de termen mannen en vrouwen. Maar wat is de term die je wel gebruikt? Bijvoorbeeld voor de vrouwen. Weet je dat? Nee. B-girls. En bij de mannen is het B-boys. Maar goed, je hebt nog één kans. Geen medailles bij breaking, want zo heet dat officieel. Maar de B-girl die namens Nederland meedeed, haalde een mooie, knappe vierde plek. Wat is haar naam? India. Heel goed. Hartstikke goed. Blijf even aan de telefoon. Geef even alles door, je gegevens, waar we onze mooie prijzen naar toe kunnen sturen. Ja, breaking dus. Oké, dank je wel. Breakdance. We gaan er even uit voor het nieuws. Heel graag tot zo, nog een half uur via. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De Nederlands-Marokkaanse Mina Abu Zahra is meubelmaakster en kunstenares. Misschien is de basis wel echt Nederlands. En de ziel is dan misschien Marokkaans. In Marokko maakte ze kennis met het oude ambacht van kledenweven. Als ik hier naartoe kom en ik voel die gemeenschapszin, dan voel ik wel dat geluk. Nu strijdt ze voor betere arbeidsomstandigheden voor de vrouwen. Luister naar Docs. Deze week in Docs, Mina en de tapijtknoopsters van Tasnacht. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Boren, schuren, maaien met één en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van €50. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op €450.000. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. 3 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, straks de laatste aflevering van onze serie over familiebedrijven. Waarbij we bespreken met 3 generaties binnen 1 bedrijf. Zometeen opa, zoon en kleinzoon van het bloemen- en bollenbedrijf Lenen. Maar nu eerst een opmerkelijke veroordeling in Rusland. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Een Russisch-Amerikaanse vrouw uit Los Angeles is in Rusland veroordeeld tot 12 jaar cel vanwege een donatie aan Oekraïne. Xenia Karelina werd opgepakt tijdens familiebezoek in Rusland, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ze had het besluit genomen om haar familie te bezoeken in Yekaterinburg, een stad in de Ural. Dat was niet zo verstandig, zo bleek. Ze is al vrijwel meteen na aankomst is ze opgepakt. Heeft sindsdien vastgezeten sinds begin van dit jaar. Dat proces is heel snel verlopen, een paar zittingen maar. En ze heeft daarbij ook schuld bekend in de hoop waarschijnlijk dat ze daardoor strafvermindering zou krijgen. De eis was 15 jaar, maar ze heeft nu 12 jaar gekregen. Een Amsterdamse taxichauffeur is begin deze week 's nachts door zijn passagiers beroofd en opgesloten in de kofferbak van de auto. 2 mannen waren in Amsterdam ingestapt en moesten naar Amstelveen. Al snel bedreigden ze de chauffeur met wapens en stalen ze zijn spullen. Bij aankomst in Amstelveen bonden ze de man vast, legden hem in de kofferbak en reden nog een tijdje rond. Toen de auto stilstond, kon de man zichzelf bevrijden. Hij raakte niet zwaar gewond, maar hij is wel enorm geschrokken, zegt de politie. De Spaanstalige daders zijn spoorloos. Op 3800 plaatsen in Nederland is nu blauwtong vastgesteld, meldt toezichthouder NVWA. Deze week kwamen er 900 gevallen bij. De snelste toename sinds het begin van de nieuwe uitbraak. Het blauwtongvirus is gevaarlijk voor schapen, geiten en runderen. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar een politieagent die in de buurt van Leeuwarden mogelijk onterecht op een auto heeft geschoten. De twee inzittenden raakten zwaar gewond. De agent dacht dat het tweetal iets te maken had met een inbraak in de buurt, maar dat bleek niet zo te zijn. Na de regio Koersk heeft Rusland nu ook de noodtoestand uitgeroepen in de regio Belgorod op de grens met Oekraïne. Opnieuw zijn duizenden burgers geëvacueerd uit het gebied. Vorige week staken Oekraïnse eenheden de grens met Rusland over. Er wordt nog altijd gevochten in het grensgebied. De overheid van Japan waarschuwt voor een orkaan. Miljoenen mensen in Tokio en omgeving moeten zich schrap zetten, zegt correspondent Anoma van der Veren. Zo wordt er gewaarschuwd voor krachtige wind. Zelfs huizen die mogelijk de lucht in worden geblazen. Modderstromen, overstromingen door de heftige regenval. En de orkaan blijft naar alle verwachting ook nog even hangen. Dus het kan zijn dat mensen hier tot zaterdag er nog last van gaan hebben. In Japan gold ook al een waarschuwing voor een mega-aardbeving in het zuiden van het land. Maar die waarschuwing is ingetrokken. En de vijfde etappe in de Tour de France Femme gaat naar Anneville in het noordoosten van Frankrijk. Commentator Sebastian Timmerman, hoe staat het ervoor? We hebben drie koplopers en die mogen toch wel gaan dromen van een ritzege over 34 kilometer in Amneville. Want de voorsprong van Fem van Empel, Loes Aardegeest en Julie van der Velde is 2 minuten en 33 seconden op het peloton. En er zijn dus nog maar ruim 30 kilometer te rijden. Van Empel in de kopgroep kennen we natuurlijk ook uit het cyclocross. Zij is de regerend wereldkampioene en werd ook in 2023 wereldkampioene op die discipline. Loes Aardegeest eergisteren de nummer 3 in de individuele tijdrit in Rotterdam. En de Belgische Julie van der Velde, 31 jaar uit Brugge, was vorig jaar al dichtbij een ritzege. 2 minuten en 30 seconden hebben ze op het peloton. Mooie zonnige weersomstandigheden in Noordoost-Frankrijk. En in dat peloton is het de SD Works ploeg die aan de bak moet om de gele trui te verdedigen van Demi Vollering. Want Fem van Empel staat op 3,50 van de leider. En ook om Lorena Wiebes wellicht nog een kans te geven om te gaan sprinten. Straks over drie kwartier in Amneville. Krijgt u van mij nog het weer. Zon en stapelwolken en 23 tot 27 graden. Morgen grijs en regenachtig en een graad of 22. Verkeersinformatie. Dag Erik Evengroen. Ai, goedemiddag. Ja, het is niet zo druk op de weg. Er staan een paar korte files en een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Wessum zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Er staat 12 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer met een kwartier oponthoud. Een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum, ter hoogte van Nieuwedijk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. We houden nog rekening met een kwartier vertraging ook. En het is nog altijd druk op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voorknoop het Hooipolder. Er is omrijdend verkeer van de afgesloten A15. Er staat 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Ster. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buizen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen, nu in de boekhandel. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Let's go! En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, het is donderdag, dus aan het einde van dit laatste uur, zoals de vaste luisteraars weten, de muzikale round-up van Marcel Hartenveld. Maar we gaan het eerst hebben over familiebedrijven. Onze weekserie over drie generaties in hetzelfde bedrijf. In Nederland zijn ontzettend veel familiebedrijven. Maar je ziet niet vaak dat er nog echt drie verschillende generaties tegelijkertijd aan het werk zijn. Nou, bij de familie Lenen is dat wel het geval. Jaap Lenen, zijn zoon Jaco Lenen en kleinzoon Jim zijn elke dag in hun bloemen- en bollenbedrijven aan het werk. Kortom, de drie J's. Dag heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Jullie hadden trouwens ook nog gewoon een muziekcarrière kunnen beginnen, hè, als drie J's. Maar goed, het werd een bollenbedrijf. Opa Jaap, ik begin even bij u. Er zijn natuurlijk bollenbedrijven die al eeuwen teruggaan. Hoe zit dat bij jullie? Ons bedrijf is 1 juli 1954... heeft mijn vader dit bedrijf op zelfstandige wijze opgestart. Ah, en toen heeft u het dus overgenomen? Ja, dat is een heel proces. Mijn vader die was een heel bescheiden man en die wilde graag dat zijn werk voortgezet zou worden. En mijn vader was niet alleen een bollenbedrijf, maar ons bedrijf is ook een narcissen veredelingsbedrijf. En hij wilde graag dat hij een zoon had die dat werk zou voortzetten. En dat is niet alleen veredelen, maar dat is ook showen. Ja. En ik kwam van de tamerschool, ik was 18. En toen kwam ik automatisch in het bedrijf. Nu zit u nu niet meer in de directie, heb ik begrepen. Uw zoons hebben het overgenomen, maar u bent er nog elke dag? Ja. Ik ben er zo goed als iedere dag, 2 keer. 's ochtends en 's middags. Ja. Tussen de middag moet ik een slaapje doen. ja, dat krijg je met de leeftijd. Ja. Jaco, hoe is dat? Papa elke dag toch nog over de vloer? Nou, dat is prima hoor. We hebben er nog graag bij. Ja, want vraag je nog advies aan je vader? Ja hoor. Er komen best wel eens zaken voor die in het verleden ook zijn voorgekomen. Dan is het handig als je iemand van zijn respectabele leeftijd bij je hebt. Ja, opa's 77, hè? Ja. En wat voor soort dingen ga je dan naar je vader toe? Nou, we hebben laatst een heel beetje water gehad. Dat zijn van die excessen die voorkomen. Die niet, die eens in de 20, 30 jaar voorkomen. Ja, zo lang gaan wij nog niet mee. Nee, ik snap het. En dan heeft hij gewoon de ervaring. Ja. Jij hebt het uiteindelijk overgenomen met je broer. Was dat een vanzelfsprekendheid? Was dat een heel proces? Hoe is dat gegaan? Nou, dat is wel een beetje met de paplepel ingegoten. We hebben altijd de vrije keus gehad, maar we wisten eigenlijk van jongs af aan al dat we het bedrijf wilden overnemen. En waarom? Ja, kijk, je bent er eigenlijk al vanaf kinds af aan ben je erbij. Je ziet kansen, je ziet uitbreidingsmogelijkheden en die heb ik en mijn broer gepakt. Ja, want jullie alle drie dus helemaal in dat bedrijf. Dat is dus een bedrijf wat jullie aan het hart gaat. Een vak wat jullie mooi vinden. Kunnen jullie benoemen, nou Jaco, om te beginnen dan, wat er zo mooi is? Waarom was dat gewoon helemaal vanzelfsprekend dat jij verder ging? Nou ja, kijk, je passie moet er wel liggen. En het leuke van bollen is dat het is een internationale business. Wat Jaap ook al zei, we maken nieuwe soorten. Dus je zet je eigen soort in de markt. Je ontwikkelt nieuwe protocollen qua broeierij, qua bewaren van bollen. Ja, er is eigenlijk elke dag wat nieuws. Het is nooit saai. Nee. En Jim, jij bent de jongste. Jij bent de zoon van Jaco. 19 ben jij. Met de paplepel ingegoten, hoorde ik net langskomen. Hoe zit dat bij jou? Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Vroeger altijd op zaterdag mee naar de zaak. En eigenlijk precies hetzelfde. En jij voelt ook die passie waar je vader het over heeft? Ja, dat voel ik wel, ja. Ja, en wat is daar dan zo mooi aan? Ja, geen idee. Gewoon, gewoon het spulletje zelf. Het spulletje zelf? De machine is dan nog hang en, ja. Maar het is helemaal zonneklaar dat jij uiteindelijk de boel gaat overnemen, TZT. Ja, dat denk ik wel, ja. Nog even terug naar jou, Jaap. Jij bent natuurlijk, of u eigenlijk moet ik zeggen. U bent. Sowieso. ja, dat krijg je. Als u 77 wordt, dan zeggen we u. Dat ondernemen, dan maak je natuurlijk al van alles mee. Uw zoon noemde dat net al. Hè? Ik bedoel, u heeft de ervaring. Als ik het heb over moeilijke tijden die u heeft doorgemaakt, waar denkt u dan aan? Ja, dan denk ik aan wat mijn zoon al aangaf. Periodes dat er heel veel water viel. En we hebben ook aan het begin van mijn tijd, ik zat op school, hadden we nog heel veel die strenge winter van 62, 63. Kijk, dat zijn ervaringen die je één keer in je leven tegenkomt. En dat zijn dan wel problemen. En ander probleem is dat we hadden vroeger een bloementak en we hadden zomers altijd bloemen. En dan is er één gevleugelde gezegde, vrouwen bloot, handel dood. Als je dan bloemen had midden in de zomer, ja, dan werd er niks verdiend. Oh. En we hebben ook te maken vroeger, omdat we dus vanuit een klein bedrijf, dat we vanuit een klein bedrijf ontwikkelden, dat we echt te maken hadden met de markt. En dat was soms wel vervelend. Nu kunnen we dus zelf vaak onze eigen prijzen vaststellen. Mm-hmm. En dat geeft meer zekerheid. En dat was vroeger niet het geval. Nee. Vroeger was ook ons vak veel meer verdeeld. Dat was soms wel pijnlijk. Ja. Want Jaco, dat gezegde van in de zomer wordt er weinig verkocht. Ik weet niet meer precies. De zomer bloot. Hoe ging het? Ik weet het niet meer. Vrouwen bloot, handel dood. Ja, precies. Nou, die dus. Geldt dat nog steeds? Nou, het is nog steeds zo dat als het natuurlijk vrij warm is in Nederland, dat niet heel veel mensen een bloemetje gaan kopen. Die gaan liever naar het strand. Ja. Daar komt gezegd een beetje vandaan. Ja. Maar dat maakte niet dat soort dingen. Hè? Ik bedoel, toch de moeilijkheden van zo'n bedrijf leiden, dat je een beetje koudwatervrees had. Nee. Kijk, de natuur hebben we niet in de hand. Mm-hmm. Dus of er nou een hoop water valt of dat het heel koud is. Nee. Je moet de kansen zien en die moet je pakken. Ja. En wat betekent het op zo'n moment eigenlijk als je tegen dingen aanloopt, zoals dat water waar je het over had, dat je familie bent? Want jullie zijn een familiebedrijf. Dat is bijzonder. Denk ik. Wat dat bijzonder maakte, ja. Ik denk dat je iets meer in emotie discussieert. Bijvoorbeeld ik met mijn broer, we runnen nu samen het bedrijf. Mm-hmm. In tijden dat het lastiger gaat als dat je met een compagnon in het bedrijf runt. Dat het verschil is. En wat maakt het dan anders? Dat het je broer is, oké, maar want dat leidt tot? Nou, ik denk dat je andere gesprekken hebt. Dat je het op een andere manier doet. Dat je wat meer naar elkaar durft te uiten. Gewoon eerlijker bent eigenlijk. Nou, eerlijker. Gevoeliger. Ja, je gevoeliger durft op te stellen. Kwetsbaarder. Nou ja, we hebben best wel wat achter de rug. We hebben een energiecrisis achter de rug. De coronacrisis. Ik bedoel, we hebben best wel uitdagingen gehad. Mm-hmm. En die zijn met z'n allen doorgekomen. En dan is het dus heel fijn dat het familie is. En dat je zo dicht bij elkaar staat. Ja, zeker. Ja. Zeker. Het is ook een voorrecht om met elkaar te mogen werken. Ja, voel je dat zo? Ja hoor. Zeker. En jij, Jim, hoe ervaar jij dat? Je vader heeft het over een voorrecht. Ja, ik vind het wel lachen. Het is lekker gezellig. Je kan soms opmerkingen maken die je naar een andere baas niet kan maken. Noem er eens één, dus, Jim. Wat voor een opmerking? Ja, bijvoorbeeld als hij een beetje boos is of weet ik veel wat. Dan zeg je van, joh, doe even rustig of weet ik veel wat. Dat soort dingetjes. Ja. Dat kun je tegen een andere baas niet zeggen, nee. Maar tegen hem wel. En dat vindt hij prima? Of tenminste, ja. dat accepteert. Nou, dan gaat hij het meestal daarna nog een keertje nog een keer bekijken. En dan zegt hij, ja, je hebt wel gelijk. En dat is altijd wel leuk. Dat is, dat siert je, Jaco, dat je dat dan ook toegeeft. Zo is het. Ja. Wat ik me nog wel afvroeg, hè, drie mannen. Opa Jaap, u loopt daar nog steeds rond. Stel dat u nou iets ziet wat Jaco met zijn broer doet. En waarvan u denkt, is gewoon niet handig, jongens. Wie is dan de baas eigenlijk? Punt 1, dat zeg ik nooit. Hun zijn de baas en ik kijk toe. Soms dan heb ik wel eens een idee. Nou, dan zeg ik één keer zeg ik van, ik zou het zo doen. En nooit geen tweede of derde, vierde keer. Hun zijn baas, hun zijn verantwoordelijk. En that's it. En hoe is dat voor u? Ik bedoel, die afstand toch die u genomen heeft daarvan? Nou, soms is dat moeilijk. Omdat er zijn soms dingen die je helemaal zelfstandig. In dit geval bijvoorbeeld het showen van Narcisse zelfstandig heb opgebouwd samen met mijn vrouw. En dan valt het niet mee om, zoals het afgelopen jaar, om dan ja, ook stil te blijven zitten en te hopen dat het goed gaat. En het gaat altijd goed. Maar ja, er zit altijd. Ja, ik lig er wel eens 's nachts wakker van. En dat is ten onrechte. Want ze doet het perfect. En dat is iets wat, dat is iets wat ik. Ja, dat is een beetje het aard van het beestje. En is dat omdat u dat samen met uw vrouw heeft op, bedacht en heeft opgezet, daardoor extra belangrijk dat dat voort blijft bestaan? Mijn vrouw heeft op ons bedrijf door middel van haar kennen en kunnen op gebied van bloemen, bloemschikken, heeft ze ons bedrijf mede op de kaart gezet. En dat is, helaas is ze overleden, maar dat is, sorry. Ja, dat emotioneert u als u daaraan terugdenkt. Sorry hoor. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Dan ga ik heel even naar... Het mag duidelijk zijn dat mijn moeder een rode draad... als een rode draad door de geschiedenis van ons bedrijf heen loopt. Ja. En dat wij er met z'n allen trots op zijn, dat mag rustig genoemd worden. Ja. Voel jij dat, Jaco, ook daardoor als een soort extra verantwoordelijkheid? Nou, natuurlijk ook een verantwoordelijkheid, maar... Ja, we proberen dat wel voor te zetten. Op de hedendaagse manier. Ja. En is er veel veranderd? Nou, er is heel veel veranderd, natuurlijk. Kijk, er zijn lang niet meer zoveel shows. Veel gaat via social media, of via internet, of via de website. En het wekelijks of maandelijks show, dat is er eigenlijk niet meer bij. En is dat we jammer? We hebben nog één of twee shows per jaar en daar pakken we gewoon groot uit. Ja. Of dat jammer is, nou, dat weet ik niet. De tijden veranderen. En je kan je nu, wat ik zeg, twee keer goed presenteren voor het publiek. Ja, en daar zou je moeder ook tevreden mee zijn? Oh ja hoor, die kijkt ergens vandaan rustig mee en ik denk dat ze apentrots is. Ja, en Jim, heb jij zin in de toekomst? Ja, tuurlijk. Tuurlijk heb ik er zin in. Allemaal nieuwe dingen. Ik heb er wel zin in. We zijn net met rooien en planten zijn op 2,5 meter gegaan. Nou ja, als narcissenbedrijf een van de eerste. En ik mocht daar zo in de trekker rijden en alles doen. Dus dat geeft toch wel weer een soort, hoe zeg je dat? Kick. Een kick, inderdaad. En dat je toch wel weer wil doorzetten, zeg maar. Ja, dat is mooi. Het is ook in goede handen bij jou, zo te horen, Jim. Ja, dat denk ik wel. Ja. En nog heel even de lessen. De belangrijkste les... Jaap, wat is denk je de belangrijkste les die je hebt doorgegeven aan je zoon en uw kleinzoon? De familie heeft één probleem, dat er te weinig gesproken wordt. Maar de les is, we moeten constant met elkaar on speaking terms zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Want met woord is bijna alles op te lossen. En Jaco en Jim, weten jullie dat? Ja hoor, jazeker. Ja. Jaap, Jaco en Jim, veel dank voor jullie verhalen over het samenwerken met drie generaties in het familiebedrijf Lenen. So fuck you all. I'm not scared of- Lekker nummer blijft dit van Robbie Williams. Come Undone. Het is donderdagmiddag, bijna 3:30. Tijd voor onze eigen muzikale compilatie van de afgelopen dagen. Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Ik hoop dat je weet dat je vrijdag weer moet slijten zonder Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. We zijn ineens met 18 miljoen mensen. Hoe wordt dat ooit nog ingeperkt? Oh, daar wordt al aan gewerkt. De PVV gooit straks een kind over de grens. En dan zijn we gelukkig weer meteen met 18 miljoen mensen min 1. En minister Faber, joh, die baalt dat u het kind de prijs betaalt. Maar ze zit vast aan slecht beleid dat de minister zelf bepaalt. Wordt je ons land nou uitgedouwd? Weet wel dat Geert weer van je houdt als je hier terugkomt met Olympisch goud. Dus ga maar vast trainen voor LA. Dan mag je straks gewoon weer mee. Ja! De week is over. Ik hoop dat je weet dat je je vrijdag weer moet slijten zonder Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Oh, Den Haag heeft een nieuwe tour in het museum. Word je wat ouder en dement, dan mag je op reis met een docent. Er wordt opgeleefd, ik vind het prachtige ideeën. Want straks gaat Biden met pensioen, dan heeft hij ook iets leuks te doen. En het is voor musea toch ook chill, het doet die mensen nog zoveel. En je hebt weer een nieuwe doelgroep, nu de jeugd steeds minder wil. Voor die groep is kunst nog echt iets waard, die groep die kunst als nieuw ervaart. Al gaan ze iedere dag van het jaar. Ja! Ik hoop dat je weet dat je je vrijdag weer moet slijten zonder Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Fijne vrijdag. Yes, uitroepteken. Marcel Hartenveld, dankjewel. Zometeen de donderdageditie, Geld of je leven, David Bogert. Wat ga jij uitdiepen straks? Ja, goedemiddag Margreet. Niemand houdt van belasting betalen. Maar van alle belastingen is de erfbelasting waarschijnlijk toch wel de minst populaire. En toch is de erfbelasting in Nederland relatief laag. En nu de komende decennia de rijkste generatie ooit gaat overlijden, is de vraag, zou die erfbelasting niet omhoog moeten? Dat gaan we bespreken met columnist Sander Schimmelpenning. Die is een groot voorstander van die erfbelasting. En Stefan Pax, die lobbyt voor de belangen van familiebedrijven. Die is wat minder enthousiast. Goed, we gaan het horen. Dankjewel, David. Maandag gaat alles hier weer open in de villa. Dan zit Jurgen hier ook weer. En dan gaat het onder andere over ziekenhuismaaltijden. Ja, die vaak natuurlijk nog het beeld van tot snot gekookte prak oproepen. Maar dat is al lang niet meer zo. En dat is maar goed ook, denk ik. En in Terug naar Toen, want die is er natuurlijk ook dan. Dan gaat het over de IS-vermoorde journalist James Foley. Op 19 augustus 2014 werd hij onthoofd in Syrië. En maandag staat ook Gilbert Mono de Foix de Ville op de gastenlijst. Hij was ceremoniemeester van prinses Beatrix. Begint een hele leuke serie dan. Een fijn weekend, zeg ik alvast. Dag. Samen Max. Ster. Jan en zijn vrouw Ria willen nierpatiënten een betere toekomst geven. Daarom hebben zij de Nierstichting opgenomen in hun testament. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen